ζω. Τα πρέζους μαϊνί μάγκαν πατή τα γουνίκα πρόνι πόρτα βαρό λίρε τα λίρο. Σεν τί συγκουάντα πρέζους καντάνουν κανσό λανίνα σας ασκότα πατήτα βουνικά τα δάλτα μοίρα δόλυρε τα λίρο. Canteu, canteu, bons presos, d'aquí us en trauré jo. Aniré a veure el meu pare, petita bonica, recaptaré el perdó, l'iré taliró. Ai, para, lo meu para, jo vos demano un do. Ai, para, lo meu para, petita bonica, les claus de la presó l'ireta. Filla Margarida, de mals penjaré a tots. Ai, pare, lo meu pare, petita bonica, penseu-m'hi a mi i tot l'iré taliró. Cada cap de forca useu-hi un ram de flors perquè la gent quan passi petita bonica sentir